Black Days. Dzisiaj Black Wtorek. Na przykład monitor gamingowy Acer Nitro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 689 zł. Teraz za jedyne 549. Z kodem rabatowym taniej o 140 zł. Żegnamy reklamy. To Trójka, jest wtorek, 26 listopada, minęła 18. Czas na serwis. Michał Przerwa. Polska sprzeciwia się porozumieniu Unii Europejskiej z krajami Mercosur. Do czwartku mieszkańcy Głuchołaz mają otrzymać zaliczki na odbudowę mieszkań po powodzi. Dokument Pianoforte Jakuba Piątka zdobył nagrodę Emmy. Polska sprzeciwia się dotychczasowym wynikom negocjacji umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a krajami Mercosur. Uchwałę w tej sprawie przyjął dziś rząd. Premier Donald Tusk, otwierając posiedzenie rządu, poinformował, że strona polska wyraża sprzeciw wobec wyników negocjacji w obszarze rolnictwa, w szczególności wobec podwyższenia kontyngentów celnych na mięso drobiowe. Polska nie zaakceptuje i oczywiście nie jesteśmy sami. Wiele państw członkowskich ma podobną opinię. Nie zaakceptujemy w tym kształcie porozumienia z państwami Ameryki Południowej. Grupa Mercosur to Argentyna, Brazylia, Paragwaj, Boliwia i Urugwaj. Umowę uzgodniono w 2019 roku, jednak nie została ratyfikowana. Przeciwko niej protestują między innymi rolnicy. Obawiają się, że pomimo limitów Unię Europejską zaleje tania i niespełniająca wymogów żywność z Ameryki Południowej. Podkreślają, że ewentualne korzyści dla przemysłu nie powetują poniesionych strat. Sylwia Białek, Polskie Radio. Wypłata pomocy musi iść szybciej, deklaruje pełnomocnik rządu do spraw odbudowy po powodzi. Stąd zmiany w przepisach, na mocy których składający wniosek o pomoc w wysokości do 200 tysięcy złotych otrzyma zaliczkę 50 tysięcy. Ta wypłata będzie szła szybko, powiedział Marcin Kierwiński, który przyjechał na Opolszczyznę. Każdy, kto złoży wniosek, w ciągu 3 dni otrzyma 50 tysięcy zaliczki. Rozmawiałem z panem burmistrzem, już dzisiaj wniosek o 500 takich wypłat trafi do wojewody. Wojewoda przeleje na to pieniądze, bo te pieniądze są zabezpieczone. U nas mocno przyspieszyliśmy z wypłatą, ale dużo zależy od mieszkańców, podkreślił burmistrz Głuchołaz Paweł Szymkowicz. W tej chwili jest 240. Moglibyśmy wypłacić nawet więcej, ale nie wszyscy poszkodowani odbierają decyzję, a bez odebrania decyzji ja tego przelewu wykonać nie mogę. Dziś podpisano także umowę na dofinansowanie kolektora ściekowego, który łączy Głuchołaz z Nysą na kwotę ponad 6 milionów złotych. Przyczyną śmierci 2-letniej dziewczynki w Wysokiem Mazowieckiem był gronkowcowy zespół wstrząsu toksycznego, tak ocenił powołany przez śledczych biegły. Prokuratura w Łomży, która prowadzi postępowanie w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci dziecka, od ponad pół roku próbowało ustalić przyczynę tragedii. Jednoznacznych odpowiedzi nie przyniosły ani sekcja zwłok, ani późniejsze badania histopatologiczne i toksykologiczne. Wiele odpowiedzi przyniosły natomiast wnioski z opinii biegłego medycyny sądowej, do którego wysłano wyniki wcześniejszych badań, mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Łomży, Dorota Leszczyńska. Biegły wskazał, że około 40% dzieci jest nosicielami gronkowca złocistego. W niektórych przypadkach dochodzi do uaktywnienia bytujących w organizmie bakterii i rozwinięcia groźnych powikłań. Razem z dziewczynką w stanie krytycznym do szpitala trafił jej starszy brat. Chłopca udało się uratować. Objawy zatrucia łagodniejsze niż u dzieci miała także ich matka. Polski film dokumentalny z nagrodą Emmy. Statuetkę zdobył obraz Pianoforte Jakuba Piątka. Przedstawia rywalizację młodych pianistów w trakcie międzynarodowego konkursu szopanowskiego. To powieść o dojrzewaniu, buncie, muzyce i ogromnych oczekiwaniach. Kamera podąża za pianistami podczas zakulisowych przygotowań, ale i pokazuje ich prywatne życie, barwne i niepokorne osobowości. Nie szukaliśmy takich czarnych koni wyścigu w konkursie szopenowskim, ani nic takiego, po prostu szukaliśmy ludzi, którzy nas interesują. Mówił reżyser Jakub Piątek i dodał, że ekipa filmowa stworzyła z bohaterami dokumentu więź jeszcze przed konkursem. I dzięki temu też wydaje mi się, że mogliśmy sobie pozwalać na trochę więcej, to znaczy na przykład właśnie odwiedzić ich z kamerą w pokoju hotelowym. Dokument walczył o nagrodę z produkcjami z Wielkiej Brytanii, Argentyny i Japonii. Agata Woźniak, Polskie Radio. Klimat. Bardzo dobra albo dobra, taka jakość powietrza jest teraz na przeważającym obszarze Polski. Są jednak regiony z jakością umiarkowaną i dostateczną, a zła występuje w Łukowie i Augustowie. Indeks powietrza w Działdowie też jest zły. Obecnie prąd jest produkowany głównie z węgla, 88%, a 12% energii pochodzi z OZE, 10% z wiatru, a 2% z wody. Do 21:00 sieć elektryczna może być przeciążona. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po godzinie 18 o sporcie Dariusz Urbanowicz. Dziś wspominamy Jana Furtoka, wybitnego polskiego piłkarza, legendę GKS-u Katowice, związanego z największymi sukcesami Gieksy, w tym z Pucharem Polski. Reprezentant kraju, uczestnik Mundialu Mexico 86. O Janie Furtoku mówi bramkarz reprezentacyjny z lat 80., wicemistrz świata Jan Młynarczyk. Sytuacja była od jakiegoś czasu naprawdę bardzo trudna. Te ostatnie informacje to niepokojące, jeżeli chodzi o Jasia Furtoka, już od dłuższego czasu. Od pewnych spraw, no to mówię, jak porządni ludzie, tacy człowiek w porządku, jak od tym bardziej, że się miało jeszcze jakiś, powiedzmy sobie, tam z Jasiem kontakt. Naprawdę bardzo fajny, taki szczery, otwarty chłopak. No i oczywiście, no trzeba też to podkreślić, że naprawdę był nietuzinkowym piłkarzem. Mówił Józef Młynarczyk. Jan Furtok od lat zmagał się z chorobą Alzheimera. Zmarł w wieku 62 lat. Spójrzmy na tablicę wyników jedynego dziś meczu plus ligi w tarnowskiej Jaskółce. Barkom Karzany Lwów podejmują Indykpol AZS Olsztyn. Pierwszy set dla akademików 25-23. Zaczyna się set numer 2. A w Singapurze przy szachownicy rozstrzyga się tytuł mistrza świata. Aktualny jeszcze czempion, Chińczyk Ding Liren, zremisował drugą partię, grając białymi bierkami z Hindusem Gukeshem Dimaraju. Prowadzi Liren 1,5 do 0,5 punktu, a dzisiejszy pojedynek trwał 2 godziny i 45 minut. Zawodnicy wykonali po 23 posunięcia. Mecz o tytuł mistrzowski to nie przelewki. Składa się bowiem z 14 rund i potrwa do 12 grudnia, albo do uzyskania przez jednego z zawodników 7,5 punktu. Za niespełna 3 kwadranse rusza dzisiejsza seria meczów Ligi Mistrzów. Rzut oka na włoskie drużyny. Tym razem, zdaniem włoskich ekspertów i mediów, wszystkie trzy włoskie ekipy są faworytami. Choćby dlatego, że rywalom nie udało się w pierwszych 4 meczach Ligi Mistrzów zdobyć ani jednego punktu. Największe zainteresowanie budzi mecz Interu. Dzisiejsza Gazeta dello Sport zagrzewa mediolańczyków do walki i ogromnym tytułem na pierwszej stronie: zmierzajcie ku gwiazdom. Ale trener Inzaghi ostrzega, że nie będzie łatwo. Avversario di tutto rispetto, che sei anni... To rywal godny szacunku. 6 lat gra w Lidze Mistrzów, był w półfinale, więc musimy się zmobilizować, zewrzeć formację. To będzie trudny mecz. Ekipa z Lipska do soboty była wiceliderem Bundesligi z najmniejszą liczbą straconych bramek. Sabato era secondo in classifica, aveva la miglior difesa in Germania. Z prasowych spekulacji wynika, że Piotr Zieliński zagra od pierwszej minuty na swojej ulubionej pozycji, lewej pomocy. Inter w sobotę rozbił na wyjeździe Werony aż 5-0. Fachowców niepokoi natomiast słabsza forma Milanu, a szczególnie ślamazarna gra w bezbramkowym meczu z Juventusem w sobotę. Natomiast wszyscy są przekonani, że Atalanta w Bernie nie będzie miała większych problemów. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Kolejny serwis sportowy w Trójce za 3 godziny. Nic się nie zmieniło w porównaniu do tego, co mówiliśmy o pogodzie przed godziną. Pada w pasie od Krakowa i Łodzi po Olsztyn i Suwałki, po drodze w Warszawie, Płocku i Ostrołęce. W nocy będą 3 stopnie w Zakopanem, Wrocławiu i Poznaniu, 4 w Suwałkach, Białymstoku, Toruniu, Opolu, Gorzowie i Szczecinie, 5 w Bydgoszczy, Zielonej Górze, Gdańsku i Koszalinie, do 6 w Rzeszowie, Warszawie, Krakowie, Katowicach i Łodzi. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na ostatnią godzinę popołudniowego ZD3 zapraszają Michał Jakubik, Paweł Turski, Daniel Leśniewski i Krzysztof Łoniewski. Yeah. You wreck me, baby. 12 minut po godzinie 18, odrobina prywaty. Pozdrawiamy Michała Olszańskiego, który słucha z powrotem Trójki. Bardzo nam miło. A teraz będziemy się chwalić, ale umiarkowanie. Nasi dziennikarze zostali nominowani, to za 3 dzieła radiowe, do Nagrody Polskiej Agencji Prasowej imienia Ryszarda Kapuścińskiego. Wszystkie materiały, reportaż, audiodokument i cykle podcastowe można było usłyszeć na antenie Trójki. Kuba Witkowski. 3 nominacje, 3 różne formy radiowej twórczości. Do tegorocznej nagrody PAP imienia Ryszarda Kapuścińskiego pretenduje cykl podcastowy Bitwa o Downing Street Adama Dąbrowskiego, naszego londyńskiego korespondenta, i 2 historie kobiece. Reportaż pod tytułem Po Magdaleny Skawińskiej i Urszuli Żółtowskiej Tomaszewskiej oraz audiodokument Bartosza Panka. Przy granicy, a jakby na wojnie, niezwykła historia kobiet mieszkających przy białoruskiej granicy. Opowiada Anna Dudzińska, nasza redakcyjna koleżanka i członkini jury. Jeszcze jedna kobieca historia, porywająca według mnie, no i w jakiś sposób rozwalająca serce, tak bym to nazwała, Po. Czyli opowieści kobiet po gwałtach. Czułam, że byłam poza moim ciałem, oglądając to wszystko tak, jakby nie działo się ze mną, tylko z kimś innym. No i właśnie tutaj był taki dźwięk, co do którego wszyscy się spieraliśmy troszeczkę w tym jury. Przerażający krzyk kobiet, który reportaż otwiera i zamyka. Dźwięk, który może być symbolem protestu, może być symbolem poddania się, ale ma te wszystkie różne symboliki, które każdy może odczytywać. Czyli w reportażu to audio, właśnie ten dźwięk jest najważniejszy i może być on odczytywany na różnych poziomach. Ale za dźwięki, a przede wszystkim słowa, i to te, które padły z ust zwykłych Brytyjczyków, nominowany został też Adam Dąbrowski. Opowiedział o nastrojach wśród wyspiarzy, którzy w ostatnich wyborach zdecydowali się na radykalną zmianę władzy. No to jedziemy. Jak przyznał mi Adam, te rozmowy nie były łatwe, bo w przeciwieństwie do mieszkańców Londynu, reszta Zjednoczonego Królestwa nie jest zbyt rozmowna. Z tymi ludźmi zwykle trudniej się rozmawia, bo oni rozmawiać nie chcą. Kiedy widzą na przykład, że jesteś z Polskiego Radia, to nie za bardzo chcą mówić o tym, że są nieufni wobec imigrantów. A oczywiście tego typu nastroje, tego typu myśli od dłuższego czasu w całej Europie są ważne w kampaniach. No i zadanie reportera jest takie, żeby właśnie przebić się przez tę kurtynę. W tych emocjach jest po prostu prawda i to właśnie jest siłą tej opowieści, jak i pozostałych 2 nominowanych, co już jest przecież sukcesem samym w sobie. Przydaje się sygnał, że to wszystko gdzieś nie trafiło ostatecznie w pustkę, że to wszystko w tym niezwykle efemerycznym medium, jakim jest radio, nie rozpłynęło się po prostu w powietrzu. Gala Nagrody PAP imienia Ryszarda Kapuścińskiego już dziś o 19:00 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Czyli dokładnie za 3 kwadranse. Proszę nas słuchać. W porannej audycji zapraszamy do Trójki. Podpowiemy, poinformujemy, czy naszym ludziom udało się zgarnąć nagrody. Nie umiem śpiewać. śpiewać jak Gregory Isaacs. Ale jeśli chcesz, kupię ci wszystkie jego płyty. Będzie za mnie oddawał to, czego nie umiem. Wiem przecież jednak, że to tanie chwyty. Nie umiem śpiewać jak Johnny Cash. Co do więzienia, jak do kochanki mówił. Ale powieszę gitarę tak jak on na ramieniu. Kolejny tani chwyt, szepnie coś w sumieniu. Zamykam oczy i widzę cię lepiej niż ktokolwiek, kiedykolwiek widział cię. To są promienie X, łapczywe jak złe psy. Jak ostatni oddech przed zanurzeniem się. Nie umiem śpiewać jak Led Belly. Oddałbym za to oprócz ciebie wszystko. Lecz kiedyś będę stary tak jak jego głos. I powiem ci coś niepotrzebnego nisko. Nie umiem śpiewać jak byle dureń, którego widać co dzień w telewizji. Ale pamiętam cię jak tańczyłaś w punkcie. Apetyt architektów zsyłając mi wizji. Zamykam oczy i widzę cię lepiej niż ktokolwiek, kiedykolwiek widział cię. 17 minut po godzinie 18, zatem rozpoczynamy rozmowę o Mistrzostwach Świata w szachach, o ścisłym finale. Zapowiadałem te rozmowy na początku audycji. Adam Dzwonkowski, były szef naszej szachowej federacji, jest gościem. Zapraszamy do Trójki. Dobry wieczór, panie Adamie. Dobry wieczór państwu, dobry wieczór panu. Przypominamy, że od wczoraj w Singapurze trwa pojedynek o szachowe Mistrzostwo Świata pomiędzy Chińczykiem Lingiem Lirenem i Domaraju Gukeshem z Indii. Tutaj z panem Adamem zastanawialiśmy się, czy dobrze wymawiamy te nazwiska. Umówiliśmy się, że mówimy Ding i Gukesh po prostu. Tak będzie łatwiej. Tak jest, oni są tak popularnie nazywani przez wszystkich i wydaje się, że to trochę upraszcza. Pojedynki o szachowe Mistrzostwo Świata mają bardzo długą tradycję. Od 138 lat odbywają się takie mecze. Tym razem zdarzyło się tak, że po raz pierwszy od 138 lat mamy dwóch zawodników z Azji i po raz pierwszy nie mamy zawodnika z Europy. No tak, to jest spora zmiana i też pokazuje, w którą stronę wieje wiatr w światowych szachach i rzeczywiście może w Chinach już szczyt minął, ale w Indiach oni się dopiero rozpędzają. No mamy też do czynienia z przedstawicielami dwóch największych populacji światowych. To też się nie bierze przypadkowo, prawda? No ja nie wiem akurat, czy to jest powód. Bardziej patrzę, że sukces Chińczyków wyrósł z mocnego zainwestowania przed laty w rozwój młodzieży i Ding jest pochodną tak naprawdę tego procesu. W Indiach te inwestycje zaczęły się kilka lat temu, są masywne, też związane z systemem podatkowym między innymi. I widzimy, czyli są ulgi w Indiach dla szachistów? Nie tylko dla szachistów, w ogóle na inwestycje w sport. Rozumiem. Natomiast jakoś tak się stało, że kilka lat temu po prostu wielu ludzi, chyba za namową Vishego Ananda, czyli pierwszego arcymistrza i pięciokrotnego mistrza świata w Indiach, nagle postanowiło w szachy zainwestować, uznając to za jakiś sposób na rozwój nacji jako takiej. To dłuższa historia tak naprawdę na ten temat, na książkę się nadaje. To proszę ją napisać. Panie Adamie, czy w grze znów są miliony dolarów? To są duże pule nagród dla potencjalnego zwycięzcy? No, 2,5 miliona dolarów do podziału brutto, także to nie jest źle, ale... Były wyższe, prawda, już kwoty? Tak, ale to, co jest nowe w tych zawodach i zobaczymy, jak się sprawdzi na koniec meczu, to jest to, że za wygraną partię zawodnik dostaje 200 tysięcy dolarów. Także ja nie kojarzę meczu szachowego jednej partii, która by tyle kosztowała. Ciekawa historia, że ten Gukesh, ten zawodnik z Indii, ma dopiero 18 lat. Młodzian, młokos. Tak, jest bardzo młody, chociaż znamy już go od lat i wiemy, że jest bardzo utalentowany. Tam jest w ogóle cała grupa młodych Hindusów i prawdopodobnie to jest też powód tego, że jeden z nich, akurat Gukesh, wysforował się do przodu, ale na przykład ranking ma wyższy inny z nich i oni się nawzajem nakręcają i też są bardzo mocno wspierani tak przez federację, jak i sponsorów. Czy w historii pojedynków o Mistrzostwa Świata byli już tacy młodzi finaliści? No nie, no najmłodszy był Kasparow, a potem Carlsen. 22 lata, o ile pamiętam. A propos Carlsena, to on wyznaczył taki pewien nowy trend świetnego przygotowania fizycznego. On wyglądał i wygląda jak gladiator. Dużo czasu spędzał na siłowni. Kiedyś z Radosławem Wojtaszkiem rozmawiałem, naszym arcymistrzem. On mówił o tym, że jak się siedzi 6 godzin przy szachownicy, to wówczas waży przygotowanie fizyczne. Czy ci dwaj zawodnicy też są świetnie przygotowani fizycznie? Znaczy teraz to już jest standard u każdego szachisty. No, nasz Janek Krzysztof Duda zaczął w wieku 14 lat współpracę z AWF-em w Krakowie. I tak naprawdę to mu pomogło wygrać wiele imprez, bo wytrzymywał ją kondycyjnie. Więc jakby dzisiaj to już nie jest nic nienormalnego. Wszyscy po prostu tak się szykują. Tak. Znaczy ten sport się niczym nie różni od wszystkich innych sportów. Kondycja i psychiczna, i fizyczna jest bardzo ważna, szczególnie w końcówce takiej partii, jaką w tym meczu, gdzie mogą nawet trwać 7-8 godzin. Mhm. Więc wszyscy, którzy chcą osiągnąć sukces, to nie mają wyjścia, muszą trenować, muszą też dbać o dietę, to jest inna rzecz, która też jest nowa dla szachistów od niedalekiego okresu czasowego, ale to też Carlsen jest pierwszy, który swojego kucharza woził na zawody. Aha, a to nie wiedziałem, że on z kucharzem podróżował. Panie Adamie, bardzo długa tradycja tych pojedynków o Mistrzostwo Świata, też niezwykłe historie, które są związane z tymi pojedynkami. Czym pan by, mówiąc kolokwialnie, tutaj rzucił, którymi historiami? No to każda jest inna. Znaczy ja jako Polak, no to muszę powiedzieć, że najbardziej dla mnie ważna historia to jest historia, która się nie wydarzyła, czyli mecz Akiby Rubinsteina z Laskerem o Mistrzostwo Świata, który z przyczyn tak naprawdę, no my uważamy, że ze strachu mistrza świata, który zawyżał warunki finansowe, bo tak to wtedy wyglądało, że mistrz świata mówił, ile trzeba mu zapłacić, żeby taki mecz rozegrał, więc zwodził tego Akibę, więc ten mecz się nie odbył. Ale za to Akiba oddał to Polsce, bo poprowadził Polskę do złotego medalu olimpijskiego drużyny przed wojną i kilku innych medali. Odnosił super wyniki. Także to jest taka historia, którą my Polacy na pewno wspominamy. No to ja będę podpowiadał, może będę tutaj rzucał datami. 1972 rok, pojedynek Borysa Spaskiego z Fischerem. No tak, to była bitwa systemów. Prawda? Zimna wojna. Tak, no ja niestety nie pamiętam tego czasu, bo jeszcze się nie urodziłem, ale rzeczywiście to była wielka historia, bo to była historia polityczna. Jeszcze Bobby Fischer sam w sobie był postacią nietuzinkową, że tak powiem, charakterologicznie, ale też powiem, że on z pochodzenia był po części Polakiem. To mało kto wie, bo jego mama była Żydówką z zaboru polskiego, potem tam wyjechała i tak dalej, no ale ta krew polska w Fischerze była. Zresztą nie był on jedynym Polakiem, który miał, znaczy nie jedynym zawodnikiem z meczów o Mistrzostwo Świata, który miał polską krew. No to idziemy 6 lat do przodu, 6 lat później, pojedynek na Filipinach pomiędzy Karpowem a Korczynojem. Hipnotyzerzy na trybunach, jacyś znachorzy, okulary promieniujące, no niesamowite historie wokół. No tak, no to też była wielka batalia, dlatego że Korczynoj był tym niepokornym i on potem zresztą bardzo dużo krzywd doznał od systemu sowieckiego, łącznie z problemami dużymi jego rodziny. On uciekł do Szwajcarii. Klasyczne sowieckie historie. Tak jest, także to też jest taka smutna historia i też jest znana. No to też pokazuje, jak Związek Radziecki przywiązywał wagę do tego, żeby utrzymać tytuł Mistrza Świata, bo po wojnie tak naprawdę od Botwinnika to starali się po prostu tego pilnować, żeby to oni byli zwycięzcami. Dopiero Fischer chyba przejął tę hegemonię, prawda? No dlatego to była taka batalia polityczna, bo to była wojna dwóch światów. Ze żelazną kurtyną po środku, prawda? I to chodziło tylko i wyłącznie o politykę. No Fischer zresztą tego nie wytrzymał finalnie, rzecz biorąc, no bo jakby jego losy potem się potoczyły nieciekawie. To prawda. To też materiał na inną rozmowę. Panie Adamie, na zakończenie, czy to prawda, że ten młodzian, ten Gukesz, 18-letni, jest faworytem tego starcia z Lirenem? Ja bym chciał, żeby wygrał. Z wielu powodów chciałbym, żeby wygrał. Jednym z nich jest to, że jego trenerem jest Grzesiek Gajewski, nasz arcymistrz, którego znamy, prawda, lubię go, szanuję, cenię i który już ma doświadczenia z Wishim Anandem, pracując, prawda, w meczach o Mistrzostwo Świata, ale też może jakiś powiew będzie. Z drugiej strony bardzo szanuję i cenię Dinga, bo to jest naprawdę wybitny zawodnik. On miał bardzo ciężkie czasy od momentu wygrania poprzedniego meczu o Mistrzostwo Świata, natomiast no, na razie wygląda na to, że się pozbierał i być może metodą Sun Tzu pokazywał cały czas słabość, jest bardzo silny. Tego się dowiemy na koniec, bo wczorajsza partia to została wygrana w cuglach. No dzisiaj taki był remis typowy chyba po przegranej Gukesza. Czarnymi zremisował. No, ale zobaczymy. Partii jest 14, więc jeszcze się może wiele wydarzyć. Adam Dzwonkowski, były prezes Polskiego Związku Szachowego, był gościem. Zapraszamy do Trójki. Panie Adamie, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja podczas tego pojedynku. Będzie trwał długo porozmawiać. Tak jest, do połowy grudnia, także jeszcze będzie szansa. Dziękuję bardzo Państwu i Panu za zaproszenie. Do usłyszenia. And still we see.

O ekonomii po raz ostatni dziś na naszej antenie opowie Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Pieniądze szczęścia jednak nie dają. W tegorocznym badaniu Mars Happiness Index swoje poczucie szczęścia Polki i Polacy ocenili na 67 punktów na 100 możliwych, a najważniejsze źródła tego szczęścia to zdrowie, rodzina, miłość i dzieci. Pieniądze znalazły się dopiero na 7 miejscu zestawienia, choć zapytani mieli możliwość wskazania 3 najważniejszych dla nich obszarów. Największym zagrożeniem dla szczęścia Polaków jest choroba. Nic zatem dziwnego, że od pewnego czasu rośnie u nas rynek ubezpieczeń zdrowotnych, mówi Paweł Kacprzyk, prezes Nationale Nederlanden w Polsce. W okresie pandemii sprzedaż ubezpieczeń życiowych czy życiowo-zdrowotnych rozwijała się tak jak przed pandemią, czyli tempo rozwoju było na poziomie 5-8% rocznie. W tej chwili od 3 lat to są wzrosty dwucyfrowe, rok do roku, co pokazuje, że takie nasze bezpośrednie, realne doświadczenia życiowe mocno kształtują naszą świadomość. Aż 48% Polek i Polaków wymieniło zdrowie jako największe źródło swojego szczęścia. Tymczasem 55% osób pracujących, mając do wyboru umowę o pracę i umowę cywilnoprawną z wyższym wynagrodzeniem, woli dostać więcej pieniędzy. Takie wyniki pokazało badanie Pracodawców RP. Koniec roku to ostatni moment na zapewnienie sobie ulgi podatkowej. Można to zrobić m.in. wpłacając na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. Osoby zatrudnione na umowę o pracę, które w tym roku wpłacą na IKZE pełny limit, czyli 9388 zł i 80 groszy, będą mogły uzyskać ulgę podatkową w wysokości ponad 3000 zł. Od lat branża IT postrzegana jest jako stabilny sektor, notujący wzrosty i oferujący dobre perspektywy zawodowe. Tymczasem na koniec września firmy świadczące usługi związane z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki miały 320 milionów złotych zaległych zobowiązań, a te zajmujące się przetwarzaniem danych i zarządzaniem stronami internetowymi ponad 22,5 miliona, mówi Diana Borowiecka z BIK Info Monitor. Dług ten należy do 414 podmiotów, co średnio daje prawie 55 tysięcy złotych nieopłaconych faktur na jedną firmę. Jest to tylko niewiele więcej niż w bieżącym roku wynosiło najwyższe wynagrodzenie miesięczne dla specjalistów i menedżerów w obszarze sztucznej inteligencji w Polsce. I choć zadłużenie w polskiej branży IT nie zagraża jej stabilności, to sygnalizuje pewne wyzwania związane z płynnością finansową. Mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego mogli być niezgodnie z prawem obciążani kosztami usunięcia awarii przyłączy wodociągowych na odcinku poza ich nieruchomościami. W związku z taką praktyką wodociągów zachodniopomorskich prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozpoczął przeciwko nim postępowanie antymonopolowe, mówi Kamila Guzowska z UOKiK-u. Obciążanie kontrahentów kosztami, które przedsiębiorca powinien sam ponosić, może stanowić nadużywanie pozycji dominującej. Orzecznictwo Sądu Najwyższego oznacza, że mieszkaniec nieruchomości musi sfinansować budowę przyłącza wodociągowego na całej jego długości, w tym również na odcinku poza granicą swojej nieruchomości. Jednocześnie przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, przejmując przyłącze w posiadanie, powinno ponosić koszty usuwania awarii odcinka położonego poza granicą nieruchomości odbiorcy. Spółka nie komentuje decyzji urzędu, a wodociągi zachodniopomorskie działają na terenie 28 gmin w województwie. Na warszawskiej giełdzie indeks największych spółek stracił dziś ponad 0,1%. Dolar kosztuje 4,10 zł, euro 4,31, frank szwajcarski 4,62, a funt brytyjski 5,15 zł. Mówiła Sylwia Zadrożna. Bardzo Ci dziękuję, Sylwio. Dziękuję. Kiedy wracasz na naszą antenę? Jutro rano. No to jutro rano mnie nie ma. Jestem pojutrze. Do zobaczenia. Jeżeli chodzi o sprawy pogodowe, to miało się ochładzać, a przez ostatnią godzinę zrobiło się cieplej. W Warszawie na przykład już nie 6 stopni, a 7. Wieczorem w całym kraju na plusie od 4 do 6 stopni. Padać będzie tylko na Podlasiu. Opady będą jednak słabe, jakoby. Michał Jakubik, który audycję realizuje, powiedział, że nie mamy czasu. Jak nie mamy, no to gramy. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo and so much. No to już wiem, dlaczego tak bardzo się śpieszymy. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Obawy, plotki i przede wszystkim niepewność. Tak żyją ludzie tuż przy wschodniej granicy od kilku lat. Niektórzy po prostu przyzwyczaili się do tej sytuacji. Tarczy Wschód, Narodowy Program Odstraszania i Obrony, czyli wielką inwestycję militarną, zapowiedziano już pół roku temu. Później na długo zapadła cisza, a zdjęcia wojskowych maszyn kopiących rowy przy granicy rozpaliły ludzką wyobraźnię. Niepokój mieszkańców pogłębiał fakt, że projekt jest tajny i nikt nie konsultuje go z lokalną społecznością. W połowie listopada po raz pierwszy z miejscowymi do rozmów usiedli przedstawiciele MON-u i generałowie. Przekonywali, że wysiedleń i wywłaszczeń nie będzie. Czy mieszkańców przekonują te zapewnienia? Wielogłosowy reportaż Dominiki Dębskiej to szósta część serialu emitowanego w Radiu Białystok Na pograniczu wytrzymałości. Posłuchajmy odcinka zatytułowanego Strefa odstraszania. Panie ministrze, proszę o zabranie głosu. Szanowni państwo, to największa operacja umacniania wschodniej granicy Polski, wschodniej flanki NATO od 1945 roku. Tarcza Wschód, czyli Narodowy Program Odstraszania i Obrony. Mega inwestycja ogłoszona w świetle fleszy przez wicepremiera. Zapowiedź jej powstania padła pół roku temu. Tarcza Wschód to projekt militarny. Różnego typu instalacjami zamierzamy objąć odcinek granicy obejmujący niemal 700 kilometrów, z czego pomiędzy 400 a 500 kilometrów infrastruktury fortyfikacyjnej. Później na długo zapadła cisza, a w przygranicznych miejscowościach zaczęły narastać obawy i domysły. Wreszcie wieczorem 31 października pojawił się krótki wpis w internecie. Budowa Tarczy Wschód ruszyła. Napisał premier w mediach społecznościowych i zilustrował to zdjęciem wojskowych maszyn kopiących rowy przy granicy z Rosją. Ludzkiej wyobraźni więcej nie trzeba. Ja tego w ogóle nie mogę zrozumieć. Czy to coś da? Przecież jedna rakieta rozwali rów i czołgi sobie pojadą jak zechcą. Zresztą, kto tu teraz czołgami będzie jechał? Komputery, elektronika... W takich urządzeniach jest dopiero moc. Jak kombinują, że 700 metrów, toż to mówię, pół gminy naszej zabiorą. Już mój dziadek raz był wysiedlony stamtąd. Wszystko tam musiało zostać nowe. No i tam zostało. Już tego się tu nie przeniosło. Ktoś się tu urodził, no to co? Nie mam pojęcia, co kombinują. Prace koncepcyjne nad Tarczą Wschód już się zakończyły. Trwały przez kilka miesięcy od czerwca. Projekt jest tajny, nie uzgadniano go ani z mieszkańcami, ani samorządowcami. Wiktor Kędyś, sołtys wsi Klakowo i radny gminy Dubicze Cerkiewne, o rychłej budowie umocnień dowiedział się od dziennikarzy. Dojechaliśmy na samą granicę, 200 metrów jest już plot. Dalej Białoruś. Proszę bardzo, zapraszam. Proszę bardzo. Dzień dobry. Żona gdzieś tam, a babcię wywiozłem na grzyby, chciała zobaczyć. Proszę siadać. Ja zaraz żonę zawołam. Matiu! Żona z tego mieszkania pochodzi i przyszliśmy po prostu ze względu na teściową, bo nie chcę do Hejnówki, a nie do sióstr. Starego drzewa nie przesadza się tak samo i to miejsce bardzo spokojne. Tu ludzie przyjeżdżali, odpoczywali, nikogo nie było. A jak już od 2-3 lat, jak już to się zaczęło, to jest horror. I, tak, tu jak przechodzili uchodźcy dla nas tu, bo pasmiska są ogrodzone siatką, bo przyczynali wzdłuż i poprzek. Nikt za to nie płaci, demolowali. No a o tej Tarczy Wschód? Dowiedziałem się dopiero od redaktora, no, obcych stacji. No. A teraz jako pani jest druga, którym wiemy, że coś się kręci koło tego. A co? Trudno powiedzieć. Tutaj nikt nie mówi. Kryją, nie wiem dlaczego. No ale pan radny to nawet przed panem? Nie wiem, nawet wójt nie wie o tym. Żadnych rozmów tutaj, nawet na sesji czy gdzieś. Teraz wczoraj dostałem telefon, że w Hejnówce będzie w Domu Kultury, gdzieś tam ma przyjechać minister, czy wiceminister obrony. Na pewno ludzie będą protestować, jak i protestowali ekologów. My mieszkamy tu i my powinniśmy w piersi wiedzieć, że coś ktoś planuje. Oni mogą zabrać to, a wiadomo jak zapłacą. Niech zabierają w Warszawie, dadzą mieszkanie i będzie dobrze. Pan do Warszawy chce? Słucha pani, to by chociaż wartość mieszkania była. Już ja dożyję, może tutaj, no ale dzieci. A co tu da tarcza? Nie trzeba wysiedlać, rakiety dolecą po 1000 kilometrów. I co tu zabierać i chronić? To się nie uchroni przy dzisiejszych czasach. No na pewno jest ta tarcza może potrzebna, nie jestem jej przeciw, ale nie wysiedlaniu ludzi, bo to dla państwa będzie ogromne wydatek. Chyba, że zabiorą na siłę, tak jak kiedyś nie pytali się nikogo, wysiedlali. Teściowa poszła teraz na grzybki. Zara może wróci. Zapytam. A już, co tam babcia? Mamo, siadaj tu. Już zaraz będzie 60 lat, jak tu mieszka. Jak jeszcze u Niemiec był, to my bobince byli. Jeszcze jako ta granica zaczęła już chyba w 1947 roku. Prostowali tutaj. No to było za bobinko jeszcze, to już prostowali, to już my tu uciekli. Grunta pozostawały na Białorusi i nikt tam rekompensaty nie zrobił. Jest no tylko jeszcze jedna deska pamiątkowa, która była z polskiego słupa. Biało-czerwona od 1947 roku. Panie, ja stąd nigdy się nie ruszę. Najbliżej na cmentarz. Co tutaj źle? Ja gdzie by nie wyszła? Ja wszystko wiem. A w mieście co ja będę robić? W okno wyglądać? Ja nie ruszę nigdzie. Najwyżej ja mówię. Pójdę przy granicy, usiądę i będę siedzieć. Do plotu się przywiążę pod kamerą. Pójdę. No to no. Jeszcze i pieniędzy dostanie, będziesz jako aktywistka. No ale zobaczymy, co tam dalej będzie. No nie mamy kontaktu z nikim, żeby ktoś powiedział prawdę. Zobaczymy, we wtorek spotkania będą robić. To może coś się dowiem, no bo pojadę. Podczas gdy miejscowi wyglądali konsultacji, nowi mieszkańcy, którzy napłynęli z dużych miast, zaczęli sami szukać informacji. Prawnik Kamil Syller dotarł do projektu ustawy mającej ułatwić przygotowanie Tarczy Wschód. Przeczytał, że inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na ludzi czy gospodarkę regionu, a z tym radykalnie się nie zgadza. Jesteśmy w Werstoku, czyli 5 km od granicy, w linii prostej, pomiędzy Dubiczami a granicą, czyli w zasięgu głosu ciężarówek wojskowych, które tutaj po prostu gnają do granicy, coś się dzieje. Stoimy przed domem, który wybudowaliśmy w 2017 roku, żeby sobie żyć spokojnie, jak najmniej stresów, daleko od miasta, które nas męczyło, bo mieszkaliśmy w Warszawie. A generalnie jest w tej chwili tak od 3 lat, że sobie jeździmy do Warszawy, żeby odpocząć psychicznie od Podlasia. problemu uchodźców. Niespodzianek największa chyba była w 16 i 17 roku, czyli właśnie masowe cięcia w puszczy. No, zaskoczyło to zupełnie, bo myśmy tutaj się przenieśli po to właśnie, żeby z tej puszczy korzystać i my, i goście nasi turystyczni. Potem miałem sesję z myśliwymi, ponieważ tutaj na tym terenie się dużo poluje, a ja generalnie jestem antyłowiecki. Potem się zaczął kryzys migracyjny. Trwa 3 lata z zamknięciem nas w strefie na 9 miesięcy. No a w tej chwili tarcza wschód i generalnie nie wiemy, co robić i czy inwestować, jak tutaj po prostu planować przyszłość, nawet taką w perspektywie kilkuletniej. Dzisiaj wstawiałem z kolegą drzwi i myślę o tym cały czas, czy to jest dla mnie, czy dla wojska. Jeżeli ta wioska będzie wysiedlona, to w tym domu będzie pewnie jakiś punkt wojskowy. Być może noclegowy, bo to jest agroturystyka na kilkadziesiąt osób. To, że na przykład nie wywłaszczą mnie z tego domu, w którym siedzimy, to nie jest koniec moich obaw, bo może być tak, że powstanie niedaleko nas obiekt zamknięty i ja będę w strefie ochronnej tego obiektu. Czyli ja nie postawię budynku gospodarczego, nie postawię wiaty żadnej. A dlaczego? Tak wynika z przepisów. No więc ten projekt się bardzo szybko rozszedł. Ja mam taką nadzieję, że to się wszystko dzieje pod kątem wyborów prezydenckich, więc to może być na szybko, głupio zrobione i że potem trochę to wszystko zwolni, że będzie jeszcze można chwilę porozmawiać po prostu. Pierwsza okazja do rozmowy nadeszła dopiero 12 listopada. Najpierw wiceminister obrony Stanisław Wziątek w Białymstoku przekonywał dziennikarzy, że pogłoski o wywłaszczeniach to element dezinformacji. Nikt nie będzie nigdzie przenoszony. Wywłaszczeń nie będzie w kategoriach strategicznych. Jeśli się pojawią, będą miały charakter tylko i wyłącznie incydentalny. Kilka godzin później w Hajnówce razem z generałami zasiadł naprzeciw kilkuset mieszkańców. To jest takie pierwsze oficjalne spotkanie. Bardzo późno, ale cieszymy się, że do niego dochodzi. No i czekamy, jakie to będą informacje. Szanowni Państwo, proszę o zajęcie miejsc. Z nami jest wiceminister obrony narodowej, pan Stanisław Wziątek. Bardzo serdecznie witam. Generał broni, pan Stanisław Czostek. Jest również z nami pan generał Skutnik, który odpowiada za wojsko właśnie na terenie województwa podlaskiego, a więc tutaj również w powiecie hajnowskim. Dziękuję panie starosto. Spotkanie trwało 3 godziny. Kurtuazja szybko zamieniła się w słowną przepychankę. Z jednej strony wojskowi i wiceminister MON, którzy chcieli uspokoić miejscowych. Z drugiej uczestnicy kwestionujący szczerość ich intencji. Nie, ale pan mówiąc, że nie będzie wywłaszczeń, w tym momencie kłamie, bo sam pan za chwilę mówi, że jeżeli będzie potrzeba, to będą wywłaszczenia. Chciał być złośliwy, bym zapytał, na czym on rzecz pan pracuje. Wciąż nie pada odpowiedź na pytanie, jak będą żyć ludzie. Domy są położone przy granicy, bo panowie mówią, że nie będzie wysiedleń. Nie, ja nie zapytałem o wysiedlenia, tylko pytam, jak będzie się żyło na takim terenie. Tarcza wschód nie będzie miała wpływu na wasze życie. Jaki będzie miała wpływ? Ona wam tylko łapie to życie. Państwo próbujecie wymusić na nas stwierdzenie, że to, co mówimy, jest nieprawdą. Tak samo jak państwu mi na tym zależy, żeby ten rejon był bezpieczny. I żebyśmy się dobrze zrozumieli, to nie jest linia Maszlota, to nie jest Wór Chiński. Te umocnienia nie są linearne, tylko tak jak pan generał Czosnek powiedział, one są wybrane punktowo w zależności od tego, jak plany nasze wojskowe przewidują, w jakim kierunku uderzy przeciwnik. Więc zadajmy sobie pytanie, czy robimy coś, czy nie robimy nic. Bo w tej chwili my mówimy o przyszłości, my mówimy o budowaniu tarczy wschód, ale ja mam wrażenie takie, jakby w tej chwili i wojsko, i tarcza wschód przeszkadzała państwu w umacnianiu tutaj bezpieczeństwa. Czy spotkanie przyniosło przełom i uspokoiło obawy mieszkańców? Wychodzę trochę uspokojony, natomiast pozostał pewien niedosyt, dlatego że jak zapytałem tutaj pana ministra, pana generała, te materiały dotyczące przebiegu umocnień to są informacje niejawne i jasno pan generał powiedział, że nigdy nie zostaną upublicznione. Ja to po części rozumiem, ale chciałem chociaż zobaczyć zarys i upewnić się, że wszystkie nieruchomości przylegające prawie do granicy, są bezpieczne i nie będzie tam żadnych wywłaszczeń. Z tego, co pan minister powiedział, nie będzie. Natomiast zawsze pozostaje... Nic się za wiele tutaj nie dowiedzieliśmy. To, co nam się tutaj przekazuje, a to, co się odbędzie naprawdę, to są dwie różne rzeczy. Na pewno to wpłynie tutaj na ludność. Nie powinno być jakiejś tam dyskusji. Fachowcy przygotują. To jest nie jakieś sadzenie pietruszki, to po prostu przygotowanie kraju do obrony. Trudno nam znaleźć będzie sojuszników gdziekolwiek, bo słowo klucz, bezpieczeństwo, jest jak wspólny mianownik dla wszystkich partii, dla wszystkich sił politycznych, które pokłócą się o wszystko, ale akurat w temacie bezpieczeństwa będą zgodne. Dowiedziałem się tego, co chcę, że nikt tam nas nie będzie wysiedlał. Jakieś dziwne ludzie pytania zadają. Się tłumaczy, że nie będą wysiedlać, to szukają dziury w całym. Jeśli mówili, że będą robić gdzieś tam po lasach i nie będą żadnych ludzi zabierać, tego się trzymajmy. Z panią, jak będzie wojna, bierze się tak jak nasi dziadowie, co pod ręką i w nogi. Wysiedlać nie będą, ale na pewno trzeba swoje wiedzieć. Spokojnie. To był audiodokument Moniki Dębskiej z Radia Białystok zatytułowany Strefa odstraszania. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. With every piece of you, don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. W Media Expert 48 godzin Black Days. Dzisiaj Black Wtorek. Na przykład Smart TV Philips 65 cali QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3480 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 480 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Boli mnie gardło. Mamo, zerkniesz? Czerwone. Babcia da ci lizaka. Lizaka? No co ty? Lizaka Naturcept Med Gardło bez cukru. To wyrób medyczny, który leczy podrażnienia, łagodzi ból i nawilża gardło. Pyszne! I jak gardełko? Już nie boli. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzi podrażnienia, nawilża i odświeża błonę śluzową jamy ustnej i gardła. Aflofarm. Lizaki Naturcept Med. Pysznie smakują, gardło kurują. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm.